Mentale gezondheid en goed omgaan met elkaar en jezelf is ook een onderwerp in de culturele sector. In de mediawereld en de muziekindustrie stappen mensen op, staken ze of nemen ze tijd voor zichzelf te zorgen. Over die mentale worstelingen zingen en schrijven is één ding, ernaar handelen is natuurlijk weer een heel andere. Zo zegden Kovacs, Stromae en Louis Capaldi deze zomer hun optredens af. Dat is voor mijn eigen therapie en mentale gezondheid dan weer heel slecht nieuws. Ik ga namelijk daarvoor juist naar concerten, voorstellingen en duik de boeken in. Het komende uur spreek ik verschillende makers over hun werk dat nu te zien is. Zij gaan maar in therapie in hun eigen tijd. Zo zitten hier muzikant, zanger, rapper en brenger van het zonlicht Kees Luijs. Komt schrijver Wietske Versteeg haar bindend leesadvies met ons delen. En vertelt spoken word artiest en dichter Gershwin Bonavacia over zijn eerste solovoorstelling Terug naar Prinsenplein. Maar we beginnen met onze wekelijkse column. Om de wisselvallige zomer door te komen hebben we een aantal schrijvers gevraagd om een column te schrijven over wat hen bezighoudt, wat hen heeft verbaasd en wat hen ontroert. Schrijver Daphne Huisde is deze week onze vaste columnist. Welkom Daphne, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vorige week schreef je een prachtige column over een eenzame Rotterdamse vrouw die jou vroeg om een knuffel. Ik heb daar nog met veel mensen over nagepraat. Ze is echt blijven hangen bij mij. Welke bijzondere mensen krijgen een ereplaatsje in je nieuwe column? Deze keer gaan we naar Groningen. Ah, kijk. Er zitten meer mensen in. In ieder geval een boer. Is het zo dat, dat kwetsbare mensen jou snel opvallen? Ja, ik denk het. Ze vallen me op. En er zit natuurlijk ook altijd wel een soort schoonheid in. En als ik mensen zie die kwetsbaar zijn, ik weet niet, dan gewoon vraag je toch... Hey, gaat het? Ja. Niet iedereen doet dat, hoor. Nee, ja, dat zouden misschien inderdaad wat minder kwetsbare mensen zijn. Ja. Maar... Worden die over het hoofd gezien? Ja, er worden zoveel mensen inderdaad over het hoofd gezien. Het is ergens onnodig. Het is een hele kleine moeite. Ja. Je gaat toch naar buiten, je hebt ogen. Ik bedoel, zo moeilijk is het. Gebruik ze. Ja, maar we zitten allemaal op ons telefoon natuurlijk met die ogen. En daar is niemand kwetsbaar. Nee. Nou ja, als je een nieuwsapp opent of als je af en toe... Ik heb geen socials meer, maar als je daar eens op kijkt... zie je een heleboel kwetsbare mensen maskeren. Ja, dat te maskeren, dat wel. Je bent naar Groningen geweest. Wat viel je op toen je het drukke Rotterdam verruilde met Groningen? Een boel. Maar het staat er allemaal in. Ja, we gaan er naar luisteren. Zullen we er gewoon naar luisteren? Ja, laten we dat doen. Laten we dat doen. Ik ben er zo een. Zo'n chauvinistische Rotterdammer die de stad zelden, als het echt niet anders kan, met tegenzin verlaat en zich zo vroeg als de goede manieren toelaten naar de laatste trein haast. Zo een die emoties verbergt achter een plexiwand van niet lullen maar poetsen, want sterker door strijd en nee joh, geen probleem, laat maar aan mij over, komt goed, huilen doe ik thuis wel. Dus het was even schakelen toen ik eerder deze zomer een week in een Gronings dorpje zat, tussen de weilanden en het bos. In een huis met hoge plafonds, weinig rumoer en minimaal internet. Het gastenboek stond vol met overspannen mensen uit de Randstad. Heerlijk geslapen, heerlijk gewandeld, heerlijk gekookt, heerlijk tot rust gekomen, allemaal helemaal heerlijk. Ik staarde naar de diepe scheur in de keukenmuur en moest denken aan een interview dat ik ooit las met een meisje uit Groningen, dat heel treffend wist te vertellen welke bijeffecten de aardbevingen op haar gezin hadden gehad. Hoe ze zich altijd schrap zette, anticipeerde op de volgende, hoe ze hadden leren leven met de spanning die nooit echt verdween. Spanning die ze soms op elkaar afreageerden. Ik sloeg het gastenboek dicht en trok mijn schoenen aan. Ging op verkenning het bos in. Het bleek een sprookjesbos te zijn. Hoge bomen die weilanden omlijsten, waarin koeien lagen te zonnen, schilderachtige wolkenvelden en overal bordjes met instructies waar iedereen zich daadwerkelijk aan hield. De honden liepen aan de lijn, de mensen maakten ruimte voor elkaar op het smalle pad. Zelfs de mountainbikers zeiden vriendelijk gedag. Ik zag reeën, uilen, een egel en een jonge boer die zijn kudde koeien terug naar de stal bracht. Hij reed op de kleinste trekker die ik ooit had gezien, droeg grote kaplaarzen onder zijn korte broek, stopte zijn telefoon in zijn zak en nam de tijd om een praatje te maken. Ik vroeg hem niet naar aardbevingen, maar luisterde naar zijn vrolijke accent en het aanstekelijke enthousiasme waarmee hij vertelde over zijn koeien die gek waren op buitenspelen. 'S avonds keek ik lachhuilend naar het tweede seizoen van The Bear, een onwaarschijnlijk mooie serie over overspannen mensen met korte lontjes in een kleine keuken, die elkaar, maar vooral zichzelf in de weg zitten met hun trauma's en verdriet. Want representatie doet ertoe. Ik dacht aan de mensen die ik het afgelopen jaar had ontmoet. Bij de kapper, in bushokjes, openhartige momenten met wildvreemden die me hun verhalen hadden verteld. Me een kijkje in hun leven hadden gegeven. De vrouw die haar dochter was verloren aan een misdrijf. De man die zijn diagnose voor zijn gezin verborgen hield om ze te sparen. Mensen die gebroken de zomer instruikelden. Tegen alle waarschijnlijkheid in, of juist ondanks alles, hoopte op iets van beterschap. Ik wilde dat ik ze mee kon nemen, mee buiten spelen in het Sprookjesbos, en trok mijn schoenen weer aan. Liep nog een rondje, hoopte tegen beter weten in dat ik dit andere, gemoedelijke tempo mee naar huis kon nemen. Dit gevoel van ongedwongenheid op de een of andere manier zou onthouden. Natuurlijk was de week te kort. Natuurlijk kwam de laatste ochtend veel te snel. Ik zwaaide het huis en de koeien uit. Nam ervoor om thuis pas heimwee te krijgen. 3 uur later, op de snelweg vlakbij Rotterdam, toen de hoogbouw aan de horizon verscheen, bedacht ik pas dat ik vergeten was iets in het gastenboek te schrijven. Ja, wauw. Maar bij deze heb je toch nog iets in het gastenboek geschreven. Ja, toch wel. Het was heerlijk. Wauw. Ja, dat ziet er heel fijn uit. En heb je iets van die ongedwongenheid nog mee kunnen nemen in je broekzak? Ah, het was zo weg. Het was echt zo weg. Ja, joh. Nee, ik had de koffer nog niet uitgepakt. Dus ik dacht, oh god. Ja, de koffer deed me ook een beetje denken aan... Ik was laatst... dacht ik van, oh, ik ga gewoon 1 dag naar de sauna. Dan ontspan ik ook net zoveel als dat ik doe in een week vakantie. En dan heb je zo'n polsbandje waar je dan mee moet betalen. Dat lijkt dan een beetje op zo'n horloge. Maar daar staat dan heel groot op, ontspan, geniet. In de gebiedende wijze, gewoon ja, doe het. Kom aan, zeg, denk ik dan. En werkte het? Het polsbandje aan zich niet, de rest wel, gelukkig. Wat jij ook doet, is al die kwetsbare mensen even uitlichten. Dat vond ik ook heel treffend. Oh, thanks. Het zijn er gewoon heel veel. Ja. Ja, nou word ik sentimenteel, maar ze zijn ook vreselijk mooi. Het is alleen, ja, ik weet niet, als je ze in een bepaald soort licht plaatst of zo. Ja. I don't know. Nou ja, jij hebt daar in elk geval je lampje op geschenen. Dat is alvast heel prettig. Dankjewel voor deze. En alvast voor de volgende. En een hele fijne, heel fijn weekend. Dankjewel, Daphne Huisde. Hetzelfde. Sounds real familiar. Familiar. Your cold is ice. Plaat van Charlotte Adigéry en Boris Poupil. Dit was Ceci n'est pas un cliché. De heerlijke plaat heet Topical Dancer. En ze toeren nu de hele wereld over, maar op 1 september kun je ze zien in Nederland bij Into the Great Wide Open. K-Slice mixt hip-hop met afrobeat, geïnspireerd door artiesten als Anderson .Paak, The Roots, Ibo Taylor en Fela Kuti. Zijn muziek is het bezielde resultaat van een zoektocht naar een eigen ik via zijn moeder en vaderland Ghana. Hij bracht eerder al hip-hop Ghana Soul naar North Sea Jazz. Zijn debuutalbum From Back to Back kreeg 4 sterren in NRC en hij pakte de aandacht van internationale media. Nu is er een nieuwe EP en een bijbehorende tour, Uprise. K-Slice werd 33 jaar geleden geboren in Dordrecht en nu zit hij tegenover me. Fijn dat je er bent. Ja, fijn dat jullie me hebben uitgenodigd. Ben jij eigenlijk een ochtendpersoon? Eigenlijk niet echt, nee. Maar ik ben het wel steeds meer gaan omarmen, want ik weet niet, er zit wel veel creativiteit ook in de ochtend. Ik ben altijd zo'n nachtguy geweest. Maar er zit ook een bepaald soort frisheid in die ochtend. Dus, in die uprise. Ja, precies. En ben jij opgegroeid met muziek? Ja, zeker. Zeker vanaf jongs af aan al. En echt een beetje een combi van verschillende soorten muziek. En ik denk dat je dat ook wel terug hoort in wat ik maak. Mijn moeder was heel erg van de soulmuziek. Heel erg van de Stevie Wonders en de Marvin Gayes. En mijn vader was heel erg van Ghanese muziek. Dus veel highlife muziek. Wat is dat voor muziek? Wat, kun je dat omschrijven? Highlife muziek is echt muziek uit Ghana. En het is heel erg groovy. Het gaat vaak wel over liefde, valt me op. In verschillende vormen. Mm-hmm. Ja, het is heel erg. Je hoort de zon erin. Je hoort dat het van een plek komt waar de zon vaak schijnt. Maar het heeft ook een bepaalde soort melancholie. Ja. Dus, en zijn er bepaalde instrumenten die dat maken, dat je hoort dat de zon daar vaak schijnt? Ja, de gitaar denk ik wel. De gitaar doet daar veel in. Maar ik denk ook wel de polyritmiek. Dus er zitten heel veel verschillende ritmes vaak in. En als dat dan bij elkaar komt, dan brengt dat je gelijk in een bepaalde vibe. Dan gaat de zon schijnen. Ja. Op je 14e ben je begonnen met eigen muziek schrijven. Ja. In Dordrecht. Ja. Hoe was dat? Ja, het was heel spelende wijs eigenlijk. Wel grappig. Heel vroeger maakte ik ook een soort van zelf radio. Dus gewoon met een tape deck en dan gewoon mezelf opnemen en wennen aan je stem, denk ik ook. En gewoon daar mee spelen. En het schrijven kwam eigenlijk meer omdat ik best wel stil was vroeger. Maar wel heel veel gebeurde in mijn hoofd. Dus ik moest gewoon een uitlaatklep hebben om het ergens vast te leggen. En zodoende ben ik begonnen met schrijven. En dat begon eerst eigenlijk met op beats van veel hip-hop beats eigenlijk. En dan daar soort van voor je zien hoe het zou klinken als jij op die track zou staan, zeg maar. En dan van daaruit schrijven, maar ook heel veel gewoon dingen die me op dat moment gewoon dwars zaten, of juist dingen die ik in ieder geval even op papier moest zetten. En sinds wanneer heet je K-Slice? Is die artiestennaam ook in diezelfde tijd ontstaan? Ja, het is eigenlijk ook iets wat organisch is gegaan. Ik ben altijd wel bij een naam gebleven die dicht bij mijn eigen naam zit. Want K zijn mijn initialen. En Slice is eigenlijk gaandeweg gekomen. Doordat mensen sowieso hadden van zo, die man is scherp. Scherp met hoe die zijn teksten brengt. En hoe die kan inhaken op bepaalde dingen. Een bepaalde wittiness eigenlijk. Van daaruit werd het op een ja, scherp. En toen werd het ja, Slice. Dat is nog steeds gewoon wel een ding die terugkomt. Ja. Dus ze zeggen, ja, een bijnaam die je krijgt, moet je koesteren. Dus ja. Dat doe ik. Ja, omarm. Ja. En Uprise is, die EP, die klinkt voor mij in elk geval heel erg als een soort, ook als een volwassen sound. Hoe is het ontstaan? Hoe is deze EP ontstaan? Deze EP is ontstaan eigenlijk in de periode waarin ik heel veel speelde. Ik was heel veel aan het spelen met mijn band. En we zaten echt in een goede flow. Ja, toen kwam de lockdown. Mm-hmm. En toen was het zo van, oké, hoe ga je die flow behouden, zeg maar. Als je met een band bent, dan is het gewoon heel fijn om veel vlieguren te maken. En op een gegeven moment voel je elkaar gewoon aan. En kan het zoveel kanten opgaan. En dat gevoel wil je meenemen op de plaat eigenlijk. Dus zodoende zijn we gewoon vanuit de stage gelijk de studio ingegaan. Om te kijken hoe we dat vast kunnen leggen. En volgens mij is dat waarom het zo organisch klinkt. Ja. En ik ben heel blij met het eindresultaat. Dus dat het verschillende kanten opgaat. Maar het voelt denk ik minder als een zoektocht als mijn eerste album. Ja, het voelt meer als het resultaat misschien daarvan. Ja. Want je zegt van, we hebben inderdaad veel podiums gestaan toen de studio ingedoken. Is er een plek waar je het meest thuis voelt? Is dat op het podium of in de studio? Ik ben een Gemini, hè? Dus ik ben echt twee kanten. Dus voor mijn gevoel is de studio is de interne versie van mij. Dus de meer in zichzelf gekeerde versie van Kay. En is het podium is zeg maar de extraverte versie van mij. En de expressieve en uiten van ja. Versie van mezelf. Dus ik ben eigenlijk content met beide. Ja. Ja. Ik vind het heel erg nice dat ik heb je gezien in Dordrecht. Voor het eerst bij Woorden Zinnen. Wat dan weer een podium is voor spoken word. Ja. Vooral. En daar deed je een paar van je nummers a cappella. Dus gewoon zonder band, zonder muziek. Ja. Zonder backing track ook. Maar het kwam meteen heel erg over en heel erg binnen. Dus ik hoorde misschien de muziek er al bij of zo. Nice. Ik vond dat heel gaaf. En textueel is het ook gewoon, staat het ook echt als een huis. En je stond er zelf ook als een huis. Het was gewoon een soort heel erg vanzelfsprekend dat jij daar stond en deze teksten deed. Ja, leuk, ja. Maak ik je ongemakkelijk als ik je vraag om daar een stuk gewoon inderdaad uit je muziek te doen zonder... Nee, zeker. Nee, dat kan zeker. Want ik denk ook, ik heb ook best wel veel spoken word gedaan. Dus het zit ook wel gewoon erin. En het is gewoon tof om op deze manier ook je teksten te kunnen brengen. Het voelt wel naakt, maar het voelt ook wel alsof er meer oog is voor detail. Naakt is ook fijn. Ja, zeker. Het is ook bevrijdend, zeggen ze. Ja, zeker. Dus even kijken. Stukje tekst, hè? Ja, graag. Blam blam malade, all my peeps on the rise. Came a long way, yet they don't recognize. If you don't have gen of the DIY, then we can't connect to the same Wi-Fi. They're trying to downplay, but still I rise. Turn an unbeliever into Captain Hindsight. I've been recognizing from the day I rise. Rise, let's rise. En waar ik ook gelijk aan moet denken is... Ik wil een applaudisseren. Ja, ik moest ook gelijk denken aan die twee kanten die voor mij in die EP zitten. Waar ik op een gegeven moment ook zeg van... I'm bringing the rain or I'm bringing the tropics. En dat is voor mij een soort van... ene kant is dat Nederland is heel veel regen. En de andere kant is Ghana, de tropics. En dat voor mijn gevoel zit beide erin, zeg maar. Ja. En het liefde voor taal. En, wat neem jij mee uit Ghana? Wat is die tropics? Ik denk dat je bij mij ook wel de zon hoort. Ja. Dus maakt niet echt uit wat ik maak. Er zit altijd wel zonnestralen in. Maar dat betekent niet dat het niet gelaagd is of dat het alleen maar blijheid is. Mm. Dus dat is. Dus ik probeer wel altijd een bepaald soort gelaagdheid erin te brengen. En, er zit ook best wel een politieke boodschap in, toch? Ja, zeker. Ja. Wat is dat? Wat vond je belangrijk om te zeggen met je muziek? Ja, ik denk dat het sowieso in een periode is gemaakt waarin er gewoon zoveel gaande was. En er is nog steeds heel veel gaande. Dus je probeert het gewoon te beschrijven op jouw manier. En vooral te kijken van, ja, hoe kan je vooral die verbinding weer creëren of zo tussen mensen. Mm-hmm. Dat is uiteindelijk wat ik het belangrijkst vind. Dat je mensen bij elkaar brengt. En dat muziek is zo'n universele taal dat je, ja, waar je mensen echt letterlijk bij elkaar kan brengen. Dus ja. daar geloof ik heel erg in. Heb je een lievelingsplek om op te treden? Is er een podium waar je het liefst nog zou staan of waar je al hebt gestaan, waar je naar terug wilt? Sowieso was North Sea Jazz was wel echt een hoogtepunt. Daar voelde wel alsof alles precies bij elkaar viel. Alsof alles klopte, alle puzzelstukjes bij elkaar vielen. Dus dat was wel echt een high note. Ik ga in december ga ik naar Ghana. En dan ga ik daar ook live spelen voor het eerst. Dus, wow. Ja, dat gaat ook wel echt een mooi moment zijn. En voor de rest heb ik natuurlijk wel dromen waarin ik ook Lowlands echt wel voor me zie. Maar ook de kleinere podia vind ik ook heel mooi. Ik vind bijvoorbeeld wat toen gebeurde in bij Woorden Zinnen vind ik ook heel mooi. Omdat je, ja, het voelt dan toch nog meer zo van, oké, wij zijn op dit moment nu samen en ervaren dit nu samen. Ja. Omdat het een kleinere setting is. En die feel is ook heel nice. Ja, dat heb je met een miljoenen publiek natuurlijk minder. Ja, snel. Precies. Die intimiteit. Maar goed, ja. die ga je nog wel kunnen opzoeken ooit. Volgend jaar sta je gewoon op Lowlands. Precies. En dan maak je daar een intieme sfeer. Ja, precies. Maar cool, Ghana, dat is een heel mooie, dat is gaaf, een vette plek om te spelen, denk ik, waar ook weer heel veel dingen samen zullen komen. Zeker. Sowieso gebeurt daar heel veel qua live muziek. En je hebt daar veel live bands die gewoon in soort pubs of cafés spelen. En eigenlijk dat publiek gewoon van begin tot de avond tot eind van de avond meenemen. En dat begint dan gewoon zwoel en best wel smooth, maar dat eindigt, ja, super ritmisch en swingend en van de stoelen af. Ja. Dus ja, je leert daar heel veel van. En het is gewoon mooi om daar te kunnen spelen. Ja, vet. We gaan met de koffie in onze hand gaan wij alvast doen alsof die zon opgekomen is en weer ondergaat. En alsof wij aan het dansen zijn op zo'n avond. Want we gaan nu luisteren naar Look Out the Window van jou, van Caseline. Dankjewel. Yes, jullie bedankt. Yeah. Came out of hardship, now I'm the sharpest. They're calling it profit, we calling it shoplift. Raw material, you took it and copped it. We know you sugarcoat, each sign of apartheid. No matter the trend, I'm all in my pocket. I'm making it rain, I'm bringing the tropics. I got the feeling that they be filling my projects. Better handle your business, but don't forget what you started. My heart drives. You can feel I share my insights. I will slice with my tribe and re-roll down for the uprise. Many people move like windmills. They be moving right by the wind blows. I've been around the ground about for miles. That's what I'm all about. Look out the window as I reach a new level. Look out the window, you can never take this from me. Nah, nah, nah, nah. Look out the window as I reach a new level. Look out the window. Remake myself, I don't play myself. But you know I slice it when I play myself. Came out my shell, Kelly V, Michelle. Matter of fact, call it destiny, my child. I'm a string of bell like Idris L. I just elevate, I don't take no L's. Watched out to make my maker proud. And we bought round at home, it make her proud. These notice tailor-made, I still got it made. But yet I'm a misfit. Colorblind as a catch behind. But yeah, you caught the vibe, but do you get the message? Yet I do get invested with like minds. On the same wavelength, same rock ride. At a palm tree, sipping on palm wine. That's right, high definition of high life. Look out the window as I reach a new level. Nou, als ik hier het raam uitkijk, dan is de zon in elk geval gaan schijnen. Dat was Caseline met Look Out the Window. Die is nog live te zien op onder andere 26 augustus bij Spot on Skibroek. Op 15 en 16 september in Loosdrecht Jazz Festival. De meeste mensen lezen enkel en alleen aan het zwembad of voor de tent. Speciaal voor die mensen en voor degenen die het overal en altijd kunnen, hebben we een zomerleestip. Deze week komt die van schrijver, essayist en politicoloog Wietske Versteeg. Wietske won de Kwaku Literatuurprijs voor Het gevoel van groeiend gefluister. Ze debuteerde met het geweldig meeslepende De Wezenloze over roem en verval, koestering en jaloezie, Griekse tragedie en reality TV. En haar meest recente boek is getiteld Het Gouden Uur, over vluchten, ergens thuiskomen en wat het nu eigenlijk betekent om mens te zijn. En die wordt binnenkort in het Duits vertaald. Goedemorgen, Wietske. Goedemorgen. Wat fijn dat je een leestip voor ons hebt. Ja, het was zoeken, want ik heb zoveel mooie dingen gelezen. Maar we kwamen hier samen al heel snel op uit dat jij hier ook enthousiast over bent. En ik vind het ook een prachtig boek. Ja, het is uiteindelijk niet nog steeds heel lichte kost. Nee. Maar, nee, het is niet misschien iets minder. Nou ja, ik vind dat je dit best gewoon aan het zwembad moet kunnen lezen. Maar voordat we naar jouw leestip gaan, wil ik nog heel even jouw boeken aan de luisteraar voorhouden. Want het Gouden Uur ligt alweer even in de boekhandels, maar het is helaas nog wel een erg actueel thema en actueel boek. Zou je iets kunnen vertellen over wie we in het boek volgen? Het is eigenlijk het verhaal van drie verschillende mensen wiens levens met elkaar verweven raken. Eén jongen die gevlucht is, één vrouw die in Nederland een soort toevluchtsoord runt voor vluchtelingen. En één iemand in het grensgebied van het land van waaruit de jongen gevlucht is. En het gaat inderdaad over wat doe je als je geconfronteerd wordt met geweld. Mm-hmm. En dan vooral geweld van staatsuit of van een heel systeem van geweld. Ja, wat heb je dan? Hoe moeilijk is het eigenlijk om het goede te doen? Ja, dat onderzoek ik eigenlijk. Dus wat dat betreft ook wel een raakvlak met deze boekentip. Precies, ja. Want je bent zelf in je eigen werk ook bezig met inderdaad harde realiteit en fictie. Op een manier misschien empathisch maken voor die harde realiteit. Vul ik dat in of is dat zo? Nee, ik denk dat wel een thema is in al mijn boeken. Ja. Hoe schrijf je over geweld? Omdat er niet over schrijven is op een bepaalde manier ook wegkijken. Mm-hmm. En tegelijkertijd is schrijven over geweld of het maken van wat voor kunst ook over geweld is heel ingewikkeld. Omdat voordat je het weet versterk je juist bepaalde verhalen en doe je iemand opnieuw geweld aan. Ja. Dus wat is daar een goede manier voor om daarover te schrijven? Om te schrijven over wat je misschien eigenlijk niet wil zien. Ja, zonder het romantiseren, wat natuurlijk gewoon niet kan met deze thema's. Ja. Precies, ja, zonder in clichés te trappen. Het boek dat je wilt tippen is Een Klein Detail van Adania Shibli. Ja, en vertaald door Djoeke Poppinga. Vertel maar, wat lezen we? Ja, het is een boek van een Palestijnse schrijverster. En het gaat ook over geweld. En het is een boek in twee delen. En het eerste deel speelt zich af in 1949... Dus vlak na, hier kom je alweer bij welke woorden gebruik je. Vlak na de Arabisch-Israëlische oorlog of El Nakba, zoals de Palestijnen het noemen, de ramp. Mm-hmm. In het eerste deel van het boek volg je een Israëlische commandant in de woestijn, in het zuiden van Israël. En het boek heet Een Klein Detail en het boek kijkt ook naar heel kleine details. Mm-hmm. Dus je volgt de hele tijd die commandant eigenlijk ook in de verveling van die woestijn, zeg maar. Ze zijn op zoek naar vijanden die er eerst niet zijn. En hij is zich de hele tijd aan het wassen en hij wordt door spinnen gebeten. En het is, kijk, als het een film zou zijn, dan zou je heel dicht op zijn huid zitten. En dan hoor je zo dat gezoem van die vliegen in bij zijn oor. Ja. Maar ondertussen gebeurt er iets gruwelijks, want een meisje dat ze vinden, ze moorden de mensen in een dorpje uit. En het meisje dat ze vinden wordt verkracht en vermoord. Mm-mm. Dat is het eerste deel van het boek. En het tweede deel van het boek speelt zich af in onze tijd. En draait om een Palestijnse vrouw die op het verhaal stuit over dat incident. En erdoor geraakt wordt omdat het plaatsvond op haar verjaardag. En ze vindt dat zelf eigenlijk ook een heel onbelangrijke reden. Maar ze zegt ook van, ik ben iemand die die heel slecht is met grenzen. Ik doe eigenlijk nooit. Ik handel nooit op een goede manier. Ik doe nooit zoals het wordt verwacht. En ja, je voelt ook eigenlijk al vanaf het begin. Ja, dat kan niet goed gaan. Hè? Want ja, niet goed zijn met grenzen is een ingewikkelde eigenschap als je in een land leeft dat vol staat met checkpoints. Ja. Dus ja, zij gaat op een soort onhandige zoektocht daarnaar. En het is ook een beetje absurdistisch bijna. Mm-hmm. Op de een of andere manier is absurdisme vaak een hele goede manier om over geweld te schrijven. Mm. Wat is ja, dat? Is dat omdat om het dan op een andere manier invoelend te kunnen maken of zo? Of hoe werkt dat? Ja, ik denk omdat er vaak ook van die dingen. Ja, omdat er gewoon heel absurde dingen in zitten. Kijk, wat vinden we eigenlijk normaal? Zolang je niet nadenkt over de onderkant, dan lijkt alles heel normaal en vanzelfsprekend. Ja. Ja, zodra je iets beter gaat kijken, zitten daar vaak hele gekke dingen in. Dat het daarom zo goed werkt als vorm. Ook omdat er een soort nuchterheid van kijken in zit. Ja, en de hele situatie is natuurlijk al absurd om mee te beginnen. Ja, precies. Dus er zit ook van de zinnetjes tussendoor. Van nou ja, ik leen de identificatie van een collega. Want anders kon ze überhaupt niet het gebied uit. Mm. Maar ja, ze herkennen me toch niet. Dat de soldaten bij het checkpoint zien toch niet. Dat ik een andere Palestijnse vrouw ben. Want zo goed kijken ze niet. Yeah. Dus dat soort dingetjes zitten er tussen. Yeah. En ook over ja, hoe wordt er over die geschiedenis gepraat. En tegelijkertijd weet ze zelf ook heel goed van ja, wat lost het nou eigenlijk op? Wat ben ik hier nou aan het doen? Mm-mm. En toch ja, gaat het er om het vinden van die kleine details als de manier om ja, toch iets echts te vinden. Mm-mm. En dat is eigenlijk ook waar het hele boek om draait. Ja, mooi. En hoe ben jij op dit boek of deze schrijver gestuit? Ik moet zeggen dat ik eerst de Engelse versie kende. Ja. En toen zag ik daarna dat hij in het Nederlands was vertaald en verschenen bij Koppernik. Mm-mm. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we niet alleen naar de Anglo-Saxische wereld kijken, waar toch vaak de neiging toe is, maar dat er zulke bijzondere stemmen ook uit andere gebieden komen. Ja, want ze heeft op de longlist van de International Booker Prize gestaan. Ja. En is nu dus inderdaad uitstekend vertaald door Tjuke Poppinga. Want dit is inderdaad een boek waarvan ik denk dat ik vind dat het in al die koffers moet eigenlijk. Dus ik ben het in die zin heel erg ook eens met je tip. Maar wat voor lezer ben je zelf eigenlijk? Ga je op vakantie en neem je dan extra veel boeken mee? Of lees je heel veel juist voor research of specifieke genres? Ik lees vooral heel veel. Dus als ik op vakantie ga, dan. Ik hou eigenlijk heel erg van lichtgewicht vakanties. Dus gewoon een rugzak op je rug en lopen. Ja. Maar dan moeten mensen altijd lachen, want dan komen uit die rugzak, dan spaar ik op kleren en dan komen er wel 5 boeken uit. Dus ik ben helemaal geen praktische vakantielezer wat dat betreft. Ik ben, ik moet echt boeken bij me hebben. Is een e-reader niks voor je? Ja, nee, ik ben gehecht aan papier. Ja, ik herken dat. Oké, dus wat ben je al op vakantie geweest? Heb je al die boeken allemaal al meegenomen? Nou, nu heb ik vooral een hond opgevoed. Dus, dus het boekenlezen heeft zich ook even om de hond gevormd. Die graag hoekjes uit mijn boeken had. Ah, ja. Maar dat heb ik hem inmiddels afgeleerd. Dus nu kan ik weer in mijn boeken duiken. Kijk. Dat is goed nieuws. En is er iets wat op je nachtkastje ligt dat als eerst volgende gelezen wordt? Oef, ik lees meestal ook 15 boeken tegelijk. Dus, oh ja. Maar wat ik nog wel heel graag wil zeggen, ik heb het afgelopen jaar heel veel Nederlandse debuten gelezen. En er wordt wel eens over Nederlandse literatuur wordt zo vaak geklaagd. Het is alleen de krachtengordel en geen grote thema's. Mm-hmm. En ik word daar altijd een beetje moe van. Want er verschijnen zulke prachtige dingen die dan minder aandacht krijgen en die wel veel verder kijken. Ja. Dus als ik er nog één tip in mag smokkelen. Wintertour van Alexander Nieuwenhuis. Ja. Verschenen bij Van Oorschot. Prachtig boek ook. Iets lichter dan een klein detail. Ja. Maar gaat ook wel over grote onderwerpen. Kijkt aan de ene kant terug van hoe hadden we de situatie waar we nu zijn met het klimaat kunnen voorkomen? Door gesprekken met mensen van de Club van Rome. Maar het is vooral ontzettend mooi geschreven. En ook een verhaal over verbondenheid met de natuur. En ja, op die manier heel hoopvol eigenlijk. En kijkt, net als een klein detail, kijkt gewoon ontzettend goed naar de wereld. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, nou, zeker voor schrijvers. Ja, precies. Mag ik je heel erg danken voor je bindende leesadvies, Wietke Versteeg. Graag gedaan. Het is nu tijd voor muziek. We gaan luisteren naar Baby Jean van Elephant. Zonnige, melancholische muziek van Elephant was dat. Nederlandse indieband uit Rotterdam. Die staan op 1 september ook op Into the Great Wide Open. Erzsin Bonavacia is dichter, schrijver en performer. Van 2019 tot 2022 was hij stadsdichter van Amsterdam. Zijn poëziedebuut Ik heb een fiets gekocht bracht hij in 2017 in eigen beheer uit en maakte hij eigenhandig tot underground classic. In 2021 verscheen bij Dasmach zijn tweede dichtbundel Toen ik klein was, was ik niet bang. En vertelde hij het kinderboek Zo klinkt verandering van de befaamde Amerikaanse spoken word artiest Amanda Gorman. Zijn eerste solovoorstelling Terug naar Prinsenplein is dit jaar te zien op onder andere De Parade. Het is een hartverwarmende, maar ook rauwe spoken word voorstelling over de plek waar hij als kleine Gush opgroeide. Hoe voer je een gesprek met je kleine zelf? Lijk je eigenlijk nog wel op hem? Gershwin Bonavacia werd 30 jaar in Nederland geboren, verhuisde vrij snel daarop naar Curaçao en verhuisde op zijn 10e naar Rotterdam-Zuid, Prinsenplein. En hij is nu hier in Hilversum bij mij. Ja. Welkom, Gershwin. Dankjewel. Fijn dat je hier bent. Ja, een dichter op het podium, het is mij niet vreemd, gelukkig. Mm. Maar ben je al gewend aan dat je een eigen theatertent hebt? Niet helemaal. Ik denk dat ik als dichter op zich wel gewend was om voor te dragen. Maar om zo een half uur en zo meteen dan tijdens het theatertournee bijna anderhalf uur op het podium te staan, dat is wel anders. Ja. En dat voel ik aan mijn lichaam en hoe ik daar sta, na afloop, voel ik dat toch net wat anders is. Mm. Maar wel een hele fijne vorm die me wel heel erg ligt. Ja, je krijgt veel directer ook contact met je publiek. Wat heeft dat opgeleverd? Ja, ik denk dat de voorstelling Terug naar Prinsenplein sowieso een hele persoonlijke voorstelling is. Met thema's waar je niet van weg kan kijken, als het ware. Dus dat krijg ik heel erg terug. Mm-hmm. Maar ja, soms zie je ook iemand huilen of iemand keihard lachen. Of is iemand, iemand angstig. Zie je dat iemand met je meeleeft. Mm-hmm. En dat zijn dan ook... Ook emoties die je dan direct mee kan nemen in de subtekst van hoe je daar staat. En ik moet zeggen dat ik het op zich wel fijn vind om dat dan direct te kunnen vertalen weer in wat ik aan het vertellen ben. Ja. Oké, neem ons even mee in dat. We lichten even dat tentdoek op. Wat zien we daar? Je hebt een astronautenpak aan. Ja, ik sta in een astronautenpak met een astronautenhelm. Sta ik in de tent en ik vertel een verhaal over mijn kindertijd. Ja. Ik ga terug naar de 10-jarige Gush, mijn roepnaam. En we hebben een relatie met elkaar. We praten met elkaar. Soms praat hij tegen mij, soms praat ik tegen hem. En middels poëzie en middels persoonlijke anekdotes... leer je ons beiden eigenlijk beter kennen... Leren we elkaar ook beter kennen. Ja, ik neem je mee door verschillende thema's die heel erg gemoeid gaan met mijn kindertijd. In een astronautenpak, omdat ik ten eerste vroeger astronaut wou worden. Maar ook om te spelen met symbolisch, met thema tijd. En terugkijken en terugreizen in de tijd. En waar ben ik en onder welke voorwaarden mag ik bestaan. Dus vanuit die twee werelden, zeg maar, zijn we gaan maken. Dat is uiteindelijk Terug naar Prinsenplein geworden. Ja. Het is wel vet, want eigenlijk ben je een soort van astronaut geworden. Want je bent echt zo gaan vliegen deze zomer. En je hebt heel veel sterren gekregen. Dus in principe ben je die astronaut nu. Precies. Ja. De voorstelling begint eigenlijk ook met een beeld van die kleine Gush. En ook een soort van... hoe we naar onszelf kunnen kijken in een kindertijd... en jezelf niet herkent in die foto. Ja, nee, precies. Het hele onderzoek naar de voorstelling... of in ieder geval naar de gedichten die ik geschreven heb... dat begint allemaal bij een foto die ik 3 jaar geleden zag van mezelf. Ja. En terwijl ik naar die foto aan het kijken ben, herken ik mezelf niet. Ik voel een bepaalde afstand. Ik schaam me eigenlijk zelfs een beetje. En anders dan naar een foto kijken en denken van... oh god, wat had ik aan? Maar vooral een spirituele afstand en distantie voelde ik. En dat is eigenlijk het begin geweest van die zoektocht naar Gush, naar mezelf. Om dichterbij dat jongetje te komen. En in dat proces kwam ik er eigenlijk achter dat ik heel veel dingen had weggestopt. Dat ik... over heel veel trauma's niet durfde te praten. Heel veel dingen die me triggerden, eigenlijk een beetje onderdrukt had. Dat komt er allemaal uit tijdens die voorstelling. En dat maakt het dus ook net wat ik al zei, ook zo'n rauwe voorstelling. Ja. Omdat het ook gaat over dingen die je het liefst weg wil stoppen. Of die je het liefst... Ja, ik kijk niet weg. En zeker tijdens het schrijven zorgde dat er wel voor dat je wel echt een paar keer... dat ik een paar keer echt... heel diep heb moeten gaan, kapot ben gegaan. Ja. Maar wel met hart en ziel uiteindelijk nu die voorstelling kan maken. Ja. Ja. Wat was het moeilijkst voor jezelf om het over te hebben op dat podium... of om in een dichtbundel te vatten? Ik denk dat er hele persoonlijke verhalen was... die heel erg over mezelf gaan. Die heel veel pijn deden. Waar ik het moeilijk vond om over te schrijven. Ja. Maar ik denk uiteindelijk de moeilijkste dingen... zijn ook de mensen om je heen die daarmee gemoeid gaan. Hè? Dat is natuurlijk moeilijk als je denkt aan scheve familierelaties... Ja. De relatie met je ouders. Ja, dat zijn natuurlijk thema's waar je heel voorzichtig mee om moet gaan... en eerst zelf moet bespreken met de personen waar het om gaat... voordat je dan daar zomaar over gaat schrijven, als het ware. Dus dat vond ik wel het moeilijkst, weet toch? Om ook met terugwerkende kracht mensen verantwoordelijk te stellen... Voor dingen. Ja. Ja. Terwijl het eigenlijk ook bijzonder is, want je schrijft wel zo over je kleine ik. Ja. Eigenlijk zonder hem te vragen of dat oké is. Ja, nou, ik denk dat ik zeker wel in die zoektocht naar mezelf heel veel contact heb proberen te leggen met hem. Ja. Of hij het oké vindt om weer een groter onderdeel, zeg maar, te zijn van wie ik vandaag de dag ben en waar zit het dan precies in. En het is vooral een spirituele zoektocht. Mm. Wat heel erg mooi past in een discipline als poëzie. Ja. Omdat je op die manier ook echt die werelden met elkaar kan gaan verbinden. Zonder dat het te veel onderdeel wordt van een bestaande materie. Ja. Maar dat het heel erg iets spiritueels is. Wat je voelt. Maar ik moet zeggen dat die hele periode, zowel het schrijven van de bundel als het maken van de voorstelling, me wel echt, wat is het juiste woord? Ik denk vooral zekerder hebben gemaakt als man. Dat ik iets meer gegrond ben geworden, als het ware. Ja, gegrond als astronaut. Dat is ja, prachtig. Precies, ja. Ik wil heel graag dat je iets, voorleest. Wil je het zelf kiezen of wil je dat ik het kies? Ik denk dat in de voorstelling een van de gedichten die heel erg centraal staat, is Goede Kinderen, Slechte Kinderen. Ja, ik hoopte deze al. Ja. Yes. Ik zou er maar niet te veel over vertellen. Nee, gewoon voortdragen. Er zijn goede kinderen en slechte kinderen. De slechte kinderen zijn verlaten door hun vader. Goede kinderen gaan tussen de middag naar huis. Slechte kinderen worden opgehaald door een neef. En soms komt de neef niet. Goede kinderen gaan naar de camping. En alle slechte kinderen worden gepest. Meisjes worden voorbereid op een cyclus. Ben je een gebroken kind, dan word je gelijmd, maar alleen als je je ophoudt te schamen. De goede kinderen zijn verlegen. Alle slechte kinderen hebben scheid. En de goede kinderen, ze mengen niet met de slechte kinderen. Verhuizen nooit. Neuren je zacht. Alle slechte kinderen hebben een oom, maar soms is de oom ook de broer. Alle slechte kinderen hebben een oma, maar soms is de oma ook de moeder. De goede kinderen hebben een moeder en de moeder is vaak de overblijfjuffrouw. De speeltuin is een vorm van collectieve therapie. Alle slechte kinderen zijn activist. Alle goede kinderen hebben krediet. En als ik een fout maak, krijg ik straf. Yes. Ja, die raakt precies daar waar die moet raken. En hij vertelt heel erg goed over waar de voorstelling over gaat. Ook. Ja, waar de voorstelling over gaat. Hoe je je voelt, zonder dat het soms je eigen schuld is. En op die manier is het ergens heel persoonlijk, maar tegelijkertijd, en dat merk ik heel erg tijdens het spelen van de voorstelling, dat het ook heel universeel is. Ja. Zeker in zo'n gedicht als Goede Kinderen, Slechte Kinderen. Ik heb nu een gedeelte daarvan voorgedragen. Ja. Daarin merk je dat iedereen zich ergens wel kan herkennen en ergens wel zichzelf tegenkomt. Ja, terwijl je inderdaad een best wel rauw stukje, ook een stukje Nederland, een stukje Rotterdam schetst. Ja. Waarin de realiteit van de straat gewoon ook anders is dan de realiteit van veel mensen die op de parade in jouw tent terechtkomen. Ja. Kan ik me voorstellen. Maar het gaat ook over inderdaad jezelf herkennen en lief zijn voor het kind dat er in je zit. 100. Ja, nee, precies. Wat dat betreft zijn de thema's die voorbij komen, die kunnen heel rauw zijn. Criminaliteit, armoede, uithuisplaatsing. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon een zoektocht naar jezelf. Ja. Naar het kind in jou, trauma's, familie, ja. Zelfverzekerdheid of juist onzekerheid. Jezelf durven zijn. Dat klinkt natuurlijk heel makkelijk. En wat betekent dat precies? In de voorstelling probeer ik dichter bij mezelf te komen. En in dat proces merk ik dat dat ook... Ja, steeds beter aan het lukken is. Ja. Ja. Het gaat over empathischer voor jezelf zijn, maar ook voor inderdaad die jongens die je met wie je op dat pleintje hebt gehangen. Maar ook voor zelfs voor de jongen die zegt: je bent dyslectisch, hoe kun je dichter zijn? Ja. Zeg maar, het maakt al die harde dingen ook zacht of zo. Ja, ja, dat is denk ik ook wel iets wat me heel erg kenmerkt als schrijver. Ja. Dat ik toch wel vaak noodzakelijke of persoonlijke, kwetsbare, beladen thema's kan nemen. En dat dan weer kan verpakken in kunst. En ja. Dat altijd hoopvol is. En dat dat altijd zacht kan zijn. Op die manier speel ik in de voorstelling. Dus soms dan zie je dat ik vanuit een wat duisterere noodzaak aan het voordragen ben. En dan ga ik echt terug naar een bepaald moment wat nog steeds heel erg pijn doet. En dan is het weer hoopvol. En dan ben ik in die voorstelling ook gegroeid. En dan is het weer zacht geworden. Mm. En op die manier hoop ik ook dat... dat is hetgene wat ik wil achterlaten in ieder geval. Dat je als mens heel veel verschillende versies van jezelf kan zijn of zijn geweest. Mm. Maar dat er altijd hoop is, dat het altijd mooi kan worden, dat het altijd lief is. Ja, dank voor dat maken. Want inderdaad, we mogen een beetje als een astronaut boven onszelf en boven onze jongeren zelf zweven. En boven jou ook. En we gaan landen, dat doen we op 30 september in Podium Mozaïek, want dan gaat hij in première, de langere versie in première. Ja, dan gaat de lange versie in première en vanaf september dus ook op tournee. Ja. Doet hij door het hele land. Heel erg veel zin in. Dankjewel, Gershwin Bonavatia. Alsjeblieft. Terug naar Prinsenplein is nog komende woensdag tot en met 28 augustus op de parade in Amsterdam te zien. En daarna vanaf 30 september een langere versie dus in de zalen. Er is een nieuwe bundel van Jentel van Stockum uit. Het heet Winterbloeiers en ik ga een gedicht daaruit voordragen. Vriendin, ik zit op bed terwijl je kolft en houd een glas wijn in de hand. Is dit het moment waarop er afstand tussen ons ontstaat? Terwijl ik een neusje aanraak met de punt van mijn pink en beloof ook voor jouw kind gedichten te schrijven. Maar is het genoeg om ons bij elkaar te houden? Jij vindt dat wij altijd zat hebben om over te praten. En we praten over mijn ambivalente houding wat betreft het hele moederding. En jouw kind slaat de ogen open. Jouw kind lacht naar haar tandenloze lach en het zachte roze van haar mond en de klak van haar babytong alsof ze me al herkent. En ik wil haar alles geven, zoals ik jou alles wil geven, vriendin. De bosbranden zijn dit jaar vroeg begonnen. De poolkappen slinken door erkaatst steeds minder zonlicht van ons af. En ik wil niet stilstaan bij het water dat stijgt. We merken dagelijks dat we op een kantelpunt leven. Maar laten we daar niet aan denken, vriendin. Ik weet ook dat jij nu voor twee om de toekomst rouwt. Laten we het over iets anders hebben. Heb ik je verteld wat mijn geliefde gisteren zei? Je schenkt me bij en voorzichtig neem je je slapende dochter van me over. Dat was Jentel van Stockum. Heb je nu zelf iets bijzonders gezien of gelezen of heb je een recensie te delen van een van de tips waar ik je heen heb gestuurd? Stuur het dan naar eenuurcultuur@vpro.nl. Een uurcultuur zit er alweer op. Het was een vol uur, vol zon, hoop en empathie. Met de mentale gezondheid van de makers van deze ochtend zit het wel goed. Zolang we naar elkaar blijven kijken en luisteren in elk geval. En nu weten we waarnaar en waarom precies. Gezonder dan een sinaasappel, zo'n uur. Morgen vroeg schuift dichter Joost Ome bij mij aan om te praten over zijn favoriete cultuurtips. Heel graag tot morgen. Ik was en ben Teddy Tops. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. De faunabescherming geeft nieuwe donateurs gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. faunabescherming.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Vanavond vanuit Hartje Amsterdam het Prinsengrachtconcert. Internationale en nationale topmuzici treden op in een heerlijk romantische setting. Het Prinsengrachtconcert. Vanavond om 21:30 live op NPO 2 bij AVROTROS. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in VitaPro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen.